الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ کی دوسری آیت کی کچھ تفسیر ہو چکی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی مزید آگے ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں باہم تعاون نہ کرو. اس میں لفظ استعمال ہوا بیر، دوسرا تقوی ہے، تیسرا اسم ہے، اور چوتھا عدوان ہے. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ بیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی بیر کا معنی اردو میں نیکی ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ان کو کرنا، یہ بیر ہے، نیکی ہے. اور جن کاموں کو ترک کرنے کا حکم دیا، بچنے کا حکم دیا، ان سے بچنا یہ تقویٰ ہے. اور اسم کا مطلب جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اسے نہ کرنا، یہ اسم ہے. اور عدوان کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کو ترک کرنے کا حکم دیا تھا ان کو کر لیا گیا، تو اس کو زیادتی یا عدوان کہا جاتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں عدم تعاون کی تلقین فرمائی. اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کی روشنی میں کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو دینی ضرورت کے سلسلے میں، اخروی معاملے کے سلسلے میں، یا مطلب کوئی نیکی کے معاملے میں مدد درکار ہو تو ضرور اس کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ تعاون کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک صورت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. اسی طریقے سے دینی مدارس میں پیسہ وغیرہ دینا، مساجد کی تعمیر میں چندہ وغیرہ دینا، یہ تمام بھی تعاون للبر و تقوی میں آئے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا ہے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، اس کی مدد کرنا، یہ تمام امور جو ہیں تعاون للبر و تقوی میں آ جائیں گے. اور گناہ اور زیادتی کے معاملے میں باہم تعاون نہ کرو، اس میں اس حکم کے تحت وہ تمام چیزیں آئیں گی کہ جس میں ہمارا تعاون کسی کے لیے گناہ کو آسان کر دے، کسی پر ظلم و زیادتی کا سبب بن جائے، کسی کی آخرت کی بربادی کا سبب بن جائے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. لہذا اگر کوئی ہم سے کوئی دوست وغیرہ ہے، اسے غلط مشورہ دینا، اسے برائی کی طرف مائل کرنا، گناہوں میں اس کے ساتھ تعاون کر لینا، اس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرنا اور کسی کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا، یہ تمام کے تمام اس میں داخل ہوں گے. آگے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. یہ پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا مطلب اس کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا تصور تو ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتب کردہ احادیث کی کتاب ہے اور زبردست مستند کتاب ہے. اس میں یہ حدیث پاک منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ کوئی بھی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اس کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی. گویا کہ سمجھانے یہ مقصود ہے کہ ذات باری تعالی کسی بھی چیز کے گھیرے میں، قید میں نہیں آ سکتی، چاہے وہ سوچ و فکر اور عقل کی رسائی ہی کیوں نہ ہو. لہذا ذات باری تعالی سے تو ڈرنا مشکل ہے. ہاں، یہاں پہ ڈرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرنا، اس کے غضب سے ڈرنا، اس کی گرفت سے ڈرنا، دنیا میں اس کی جانب سے پہنچنے والی اور آخرت میں اس کی جانب سے پہنچنے والی ذلت سے ڈرنا، یہ تمام امور اللہ سے ہی ڈرنا کہلاتے ہیں. لہذا اگر کوئی جہنم سے ڈر رہا ہو، بری موت سے ڈرے، قبر کے عذاب سے ڈرے، جہنم کے عذاب سے ڈرے، میدان معاشر کی ذلت اور رسوائی سے ڈرے گا، تو یہ اللہ تعالی سے ڈرنا ہی کہلائے گا. اور چونکہ یہاں پہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، امر ہے، اور چنانچہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، کیونکہ یہاں ڈرنا ہم نے پہلے بتایا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کے عذاب، اس کی گرفت سے ڈرنا ہے، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کا اظہار کرے تو گویا کہ وہ صراحتاً اس آیت پاک کا ایک طریقے سے عملی انکار کر رہا ہے. اس لیے بعض فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈرنے کا اظہار کرے، اسے معمولی ثابت کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاطاً تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح کرے۔ جیسے بعض ہوتے ہیں لوگ کہ جب انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہے جہنم، زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، بھگت لیں گے۔ تو یہ بے خوفی کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، اور اس کو معمولی سمجھنا، اس کو حقیر سمجھ کے ذکر کرنا یہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ اس لیے اس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 11 چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا، جن سے بہت سارے امور کی وضاحت ہوتی ہے، یعنی ذکر تو 11 چیزوں کا ہے لیکن ان پر قیاس کر کے اور بہت ساری چیزوں کا حکم بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار۔ مردار اس جانور کو کہتے ہیں کہ جسے ذبح شرعی کے ذریعے ذبح نہ کیا گیا ہو اور وہ مر گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ذبح شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان یا اہل کتاب میں سے کوئی شخص ذبح کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور کم از کم جانور کی جو گلے کی 4 رگیں ہیں ان میں سے کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں، ورنہ 4 ہونی چاہیے، کھانے کی، ایک پانی کی اور 2 خون کی ہوتی ہیں۔ تو یہ کم از کم ان میں سے 3 رگیں، اور بہتر یہ کہ 4 رگیں کٹیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹا گیا ہو، بوقت ذبح یہ نام ذکر کیا گیا ہو، تو وہ حلال ہوتا ہے اور اس کو ذبح شرعی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی جانور اس طرح نہیں ہے، ویسے طبعی موت مر گیا، بشرطے کہ سمندر کی مچھلی نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو یہ جو ہے مردار یہ منع ہوتا ہے اور اس کو کھانا حرام ہوتا ہے، اس کو اللہ نے منع فرمایا۔ اور مچھلی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر سمندر کی مچھلی خود بخود مر کر پانی پہ الٹی تیرنے لگے تو پھر اس کا کھانا بھی منع ہوتا ہے، وہ بھی پھر اسی حکم میں آ جاتی ہے۔ ہاں، اگر کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے مچھلیاں مر کے سطح آپ پر آ گئیں، مثال کے طور پہ کوئی بم گرا پانی میں، وہ پھٹا اور وہ زندہ مچھلیاں اس سے مر کر پھر پانی کی سطح پر آ گئیں، یا جیسے بعض اوقات یہ پانی کے جہاز ہوتے ہیں جو آئل وغیرہ لے کر آتے ہیں، پھر ان کا آئل لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مچھلیاں ہلاک ہو کر اور سطح آپ پر آ جاتی ہیں، ان کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ یا ویسے ہم نے کوئی مچھلی پکڑی اور وہ ہاتھ میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی اس نے، یا جال ڈالا تھا اور جال میں پھنس کر وہ مر گئی، تو یہ مردار نہیں ہے، ان کا کھانا بالکل جائز ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والدم، اور خون، خون بھی ہم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ حرام جو خون ہے، کھانا تو ہر خون کا ہی ممنوع ہوتا ہے، پینا ہر خون کا ممنوع ہے، لیکن پاکی اور ناپاکی کا اگر مسئلہ دیکھا جائے تو جو خون بہتا ہوتا ہے، جس میں بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور جس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ پاک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مچھر کو اگر آپ ماریں یا کھٹمل کو ماریں تو ان میں بھی خون ہوتا ہے، لیکن اتنی مقدار میں نہیں ہوتا جو خود چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جب اس کو ماریں گے تو ہو سکتا ہے پریشر کی وجہ سے ایک دم اس کا وہ خون پھیلتا ہوا نظر آئے، لیکن حقیقتاً وہ صرف آپ کے مارنے کے زور کی وجہ سے پھیلتا ہے، اس میں خود بہنے کی صلاحیت اور قوت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مکھی میں بھی تھوڑا بہت خون نکل آتا ہے، یہ بھی حقیقتاً خون نہیں ہے اور یہ جائز ہے، مطلب جائز سے مراد ہے کہ یہ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ باقی کھانا تو ہر خون کا ہی ممنوع ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بعض اوقات کوئی، جیسے بہنیں بعض اوقات کام کر رہی ہوتی ہیں، سوئی لگ جاتی ہے ہلچی سی اور چھوٹی سی خون کی گولی سی بن جاتی ہے، اب اگر اس کو یوں ٹیڑھا بھی کریں تو وہ خون چلتا نہیں ہے۔ اگر نہیں چل رہا تو یہ بہتا خون نہیں ہے، اور جب بہتا خون نہیں ہے تو پاک ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس خون کو پھر چاٹ بھی جایا جائے، جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوئی لگی یا چھری لگی تو فوراً منہ میں انگلی رکھ کے اس کو خون کو اندر لے جاتے ہیں، یہ باعث سے کراہت ہے۔ اگر بہتا خون ہوگا تو حرام، اور بہتا خون نہیں ہے تو پھر بھی مکروہ ضرور ہے۔ تو اس لیے خون کا مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر جاندار کا بہتا خون ناپاک ہوتا ہے، اور بہتا خون نہ ہو تو پاک ہوتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں خون کو چاٹنا یا پینا وغیرہ یہ سب مکروہ اور حرام ہے۔ ولحم الخنزیری، اور خنزیر کا گوشت، چاہے خنزیر کو ذبح کر دیا گیا ہو، چاہے ویسے بغیر ذبح کے مرے، ہر طرح خنزیر کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ وما احل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور کے وہ ذبیحہ جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ اصل میں کفار وغیرہ ہوتے تھے، جب وہ جانور کو ذبح کرتے تھے تو وہ کوئی بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، یہ لات کے لیے ہے، یہ عزہ کے لیے ہے، یہ منات کے لیے ہے، تو اس کی ممانعت فرمائے گی کیونکہ اس دور میں اس طرح کے جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ یہ آیات جس وقت نازل ہوئیں یقیناً اسی وقت کے ماحول کو پیش نظر رکھ کر اس کی تفسیر کی جائے گی، ایسا نہیں کہ یہ آیت تو آج سے 1500 سال پہلے نازل ہوئی ہو اور ہم 1500 سال بعد ہونے والے کسی کام کے لیے اس کو بنیاد بنا لیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل اولیاء کرام کے نام کے جانور بعض اوقات ذبح کیے جاتے ہیں، جیسے کوئی کہہ دیتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے سال ثواب کے لیے بکرا ہے، یہ نظام الدین اولیاء صاحب کے سال ثواب کے لیے بکرا ہے، تو صرف اولیاء کرام کا ان پر نام لینے کی وجہ سے یہ حرام نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ کفار کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انہیں نیک لوگوں کے نام پر جانور کو چھوڑا جاتا ہو یا ذبح کیا جاتا ہو، بلکہ وہاں پر بتوں کے نام پر اور بوقت ذبح وہ بت کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ اور یہاں اگر مسلمانوں کے درمیان یہ چیز رواج پا گئی ہے تو یہ اصل میں اس میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذبح تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں اور بوقت ذبح نام بھی فقط اللہ کے لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کو اس کے گوشت وغیرہ کا، قربانی کا، یہ جو ہم نے کھلایا اس کا ثواب پہنچ جائے، اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فقط جانور کو کسی اللہ کے ولی کی طرف اس نیت سے منسوب کر دینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اس میں شرن کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے ہم قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن منسوب ہم عام لوگوں کی طرف کرتے ہیں، یہ بکرا کس کا ہے؟ جی عبد الرحمان صاحب کا، یہ گائے کس کی ہے؟ جی فلاں صاحب کی، تو یہاں پر بھی ہم نسبت غیر اللہ کی طرف کر رہے ہیں، لیکن یہ نسبت معاذ اللہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کسی کا قصد یہی ہو کہ میں اس بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اب چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کیا جائے، تو اس میں شرک کا مفہوم داخل ہو سکتا ہے۔ لہذا صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جائے گا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نیت یہ کر لیں یا زبان سے الفاظ کہہ دیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو ذبح فرمانا چاہا تو بوقت ذبح آپ نے عرض کی، یا رب کریم اسے محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے، اور پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جانور کو اپنی طرف بھی منسوب کیا، اپنی اولاد کے لیے بھی سال ثواب کی نیت سے منسوب فرمایا اور امت کی طرف بھی، اور بوقت ذبح سے تھوڑی دیر پہلے، اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں ایصال ثواب مقصود تھا۔ اسی طریقے سے آج کل بھی ہوتا ہے، تو یہ ضرور توجہ رکھی جائے۔ صرف یہ کہنا کہ یہ جانور کو اگر فلاں بزرگ کی طرف منسوب کر دیا گیا تو یہ جانور حرام ہو گیا، یہ غلط ہے۔ اگر ایسی حرمت پیدا ہو جاتی تو قربانی کے جانور کو جیسے مالک کی طرف آپ منسوب کریں کہ یہ عبد الرحمان صاحب کی قربانی ہے، یہ خلیل صاحب کا بکرا ہے قربانی کا، تو فوراً وہ جانور بھی حرام ہو جانا چاہیے تھا۔ والمنخنقۃ، اور جس جانور کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، یعنی وہ معاملہ ہے کہ جس کو ذبح شرعی جس میں متحقق نہ ہو، ویسی جانور کا کسی نے گلا گھونٹ دیا، یا مثلاً وہ ایک دم روڈ پہ گرا گیا، گاڑی سے گلے کے اوپر سے گزر گئی اور دم گھٹنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، تو چونکہ ذبح شرعی نہیں پایا گیا یہ جانور بھی حرام ہوگا۔ والموقوذۃ، اور بے دھار، بغیر دھار والی چیز سے کسی جانور کو اگر مارا گیا ہو، اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے، اس کو موقوذہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بڑا سا پتھر کسی جانور کے سر پر مارا اور وہ گر گیا، مر گیا، تو یہ چونکہ ذبح شرعی نہیں پایا گیا تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ والمتردیہ، اور جو جانور گر کر مرا ہو، کسی پہاڑی سے گر کر مر گیا، چھت سے گر کر مر گیا، تو ایسا مرا ہوا جانور بھی ذبح شرعی چونکہ نہیں پایا گیا تو مردار قرار دیا گیا ہے۔ والنطیحۃ، اور وہ جانور جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، یہاں پہ بھی چونکہ ذبح شرعی نہیں پایا گیا، اور اگر سینگ سے بالفعل زخم پیدا ہوا بھی ہے تو وہ زخم بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کے ہے اور ہمارے قدرت و اختیار کی وجہ سے نہیں ہے، لہذا جانور حرام اور مردار ہی رہے گا۔ ہاں یہ ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری، مجبوراً ذبح کرنا، مجبوری والا ذبح، اس میں ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی آپ جنگل میں شکار کرنے گئے اور جانور بہت دور ہے، قریب جائیں گے تو بھاگ جائے گا، یا گھر میں آپ قربانی کرنے لگے تھے اور گائے بدک کر کھڑی ہو گئی، بیل تھا وہ بدک گیا یا اونٹ تھا اور اب وہ قابو میں نہیں آ رہا، تو حکم شرعی ہوتا ہے کہ پھر کوئی تیر وغیرہ کوئی بھی دھاری دار شے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ماری جائے، جسم کے کسی بھی حصے پر لگ جائے اور خون بہ گیا مثلا، وہ گر گیا، اس کے بعد اگر ذبح نہیں بھی کیا تھا تو یہ بھی ذبح کے حکم میں ہوگا اور یہ زخم لگنا بھی کافی ہوتا ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور کہ جسے کوئی درندہ کھا گیا ہو، اسے بھی کھانا حرام ہوتا ہے، لیکن ابھی استثنا فرمایا الا ما ذکیتم، مگر وہ جانور جسے تم ذبح کر لو. مثال کے طور پہ گلا گھونٹا ہوا کوئی جانور تھا، اب اس میں کچھ رمق زندگی کی باقی تھی اور ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیا تو صحیح ہے. اسی طرح کوئی کسی کو پتھر مارا گیا اور جانور بالکل قریب المرگ ہو گیا اور ہم نے پھر فوراً چھری چلا دی تو یہ بھی صحیح ہے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی جانور وغیرہ کھا گیا تھا، درندے نے چیر پھاڑ دیا تھا، لیکن اس میں زندگی بھی باقی تھی اور ہم نے ذبح شرعی کر لیا، اس کے گلے پہ چھری چلا دی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو یہ جانور بھی حلال ہو جائے گا. اور حرام قرار دیا گیا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی گھاٹ پر بت کے قدموں میں ذبح کیا گیا ہو، جیسے کہ وہ بھینٹ چڑھانا جس کو کہتے ہیں، کفار کے ہاں رائج تھا کہ وہ بتوں کی خوشنودی کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے قدموں میں جانوروں کو ذبح کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو لڑکیوں تک کو ذبح کیا کرتا تھا، ایسی روایات بھی ہیں. تو وہ جانور بھی اللہ تبارک و تعالی نے مردار قرار دیا ہے، لہذا اس کو بھی کھانا جائز نہیں. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تمہارا تقسیم کرنا پانسے ڈال کر، پانسوں کے ذریعے تقسیم کرنا، یعنی اپنے کام کو تقسیم کرنا، اپنے امور کو تقسیم کرنا. اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے دور میں کفار نجومیوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے ہم یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے تیر بنائے ہوئے تھے، لکڑی کے ہی تیر ہوتے تھے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا یہ کام بہتر ہے، ایک پہ لکھا ہوتا تھا یہ کام بہتر نہیں ہے، ایک سادہ ہوتا تھا. تو وہ مطلب یہ کہ وہ کہتے تھے اٹھائیں، وہ بعض وقت تیر اٹھاتے تھے، جو نکل آتا تھا اس کے موافق عمل کرتے تھے، اور کبھی وہ مارتے تھے جو جا کے تیر لگ جاتا تھا اور دو ضائع ہو گئے، تو جو لگتا تھا اس کے موافق عمل کیا جاتا تھا. تو ان تمام پانسوں کو اور اس طرح کی نجومیوں کے جو ٹیکس وغیرہ ہوتے تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. لہذا اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اسے آپ کبھی دیکھتے ہوں گے فٹ پاتھ پہ طوطے وغیرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، فال نکالتے ہیں، یہ فال نکلوانا اس انداز سے یہ بھی ممنوع ہے. اسی طرح پامسٹ حضرات ہوتے ہیں، کوئی دیکھ بھی رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو برا بھی محسوس نہ کریں، یہ شرعی اصول ہے کہ پامسٹ کو ہاتھ دکھانا یہ شرعاً ممنوع ہوتا ہے. اسی طرح کسی اور ذریعے سے تاش کے پتوں وغیرہ سے قسمت کا حال بتانا، ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال بتانا، یہ سب شرعاً ممنوع ہوتا ہے اور اسی حکم کے تحت داخل ہوگا. اور اسی طریقے سے نجومی سے اس کا ذائچہ نکلوا کر مستقبل کا حال معلوم کرنا، یہ تو بہت ہی سخت حکم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاہن ہوا کرتے تھے، جن کو نجومی بھی کہتے ہیں، وہ یہی کام کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ ان کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے نہیں جانا چاہیے. ذالکم فسق، یہ تمام کے تمام گناہ کے کام ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ان تمام کو بیان کرنے کے بعد پھر یوم عرفہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت کا ذکر شروع ہوا کہ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تمہارے دین سے یا تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اب تم پلٹ کر نہیں آؤ گے، اب تمہارے دین پر یہ غالب نہیں ہو سکتے، اس چیز سے کفار مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور پھر وہ کفار کبھی مسلمانوں پہ غالب نہ آ سکے. فلا تخشوہم واخشونی، پس تم ان سے خوفزدہ نہ ہو، ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. نعمت کو مکمل کرنا کا مطلب، مثلا تمہیں مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور دنیاوی لحاظ سے تمہیں غلبہ بھی عطا فرما دیا. یہ نعمتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتمام قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا. دین کے کامل ہونے کا کیا تصور ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.